فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أونك سندقي استيال كسو دواد برنامج كالروحة عاوانا خوضة بداعتكم أقليسان وحاكم إذا دقال قواري لوغا فرطي عيدا كبونت لان أو ما تكاد عيما قرادة بوصاصو إيا بونت لان أو دولة هدرالك كو إيدا يساي دقال كاسي عيدا مدى الشباب المجاهدين أو ما انت دقال توس أحكو خاضي سردق عيدا كجوبلان إيكوليهين ديقان كبارك إيا دولتك كسمايو عيدا ما كترسن دولة هدرالك أو كدعي كمين كدعي duleedka deegaanka oo dheegle ee shabeelaha hoose. Waxaan horey looga arkin Soomaaliya oo lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Waxaan idin haynaa warbixin iyo wareysi ku saabsan wax lagu sheegay aroos oo Muqdisho loogu dhigay dibi iyo sac. Muddada barnaamijku socdo khudbadiisa waxaa ka mid ah waliga wilaayada Islaamiga ah Galgaduud iyo hoggaanka dhaqanka beelaha murusada iyo Maxamuud Hiraab oo ka hadlay xaflad lagu soo xirayay macaahid u furnaa beelaha wacaysle iyo Maxamuud Hiraab. Umuraha caalamkana caawa waxaan idin haynaa isbahaysiga carabeed oo duqeymo culus ku garaacay saldhigyada iyo garoomada ay xuutiyiinta ku leeyihiin magaalada Sanca, dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda oo ka taagan caasimada dalka Liibiya, iyo xukuumadda shiicada ah ee Iiraan oo shaacisay inuu geeriyooday safiirkoodii u fadhiyay maleeshiyaadka xuutiyiinta. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali. Waa mar kale iyo dhuux. وهبينمو أربعة سيدة يتبانك بيشا جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجريقة وفصلنا كو يلاباتنك بيشا لب يتبانات سنة دلب دكون إيو كو يلاباتنك إميلادية كسو دوادة برامش كو فافاسن دقال لحوغن أولي إسكو أديك سدهوبك عروس إيو كوفو أي عاو فيتكي إلا إيو مانتا وحا أي كدعين مغالد بوساسو إحرون تقبل كباري دقالك أي يمد مركي عيدة مدا بنتلان أي وير عروسكو خادين حرون تعيدن كبي أس أف ee Mareykanka u toobaray. Askari lagu magacaabo Qadar Buursalaax ayaa ku dhintay dagaalka, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ciidanka Mareykanka u toobaray ee BSF ayaa ka itaal roonaaday ciidamada Puntland ee Imaaraadku toobaray, waxaana ay la wareegeen xarumaha muhiimka ah ee magaalada Boosaaso sida xaruntii maamulka iyo saldhigga. Laba gaari oo midkood uu saaran yahay qorilidka diyaaradaha ah ayay ku soo bandhigeen xaruntooda, kuwaas oo laga qabsaday ciidanka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa si degdeg ah u soo gabagabeeyey socdaal uu ku joogay magaalada Baydhabo isagoo ku laabtay magaalada Garoowe, waxaana caawa kulamo ay ka socdaan magaaladaasi iyadoo suurtagal ay tahay in la xoojiyo ciidanka halkaa ku sugan, dagaalkuna uu halkaa ka sii socdo. Duqa magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo saxaafadda la hadlay ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey dagaalkii maanta, waxaana uu sheegay ciidankii dagaalamay inay ka tirsan yihiin ciidanka loo yaqaano gorgor ee dowladda federaalka. Dhammaan shacabweynaha reer Boosaaso, gaar ahaan reer Boosaaso, waxaan u sheegayaa magaalada Boosaaso in ay dib ka wadaan iyo dagaal rabaan inay ka abuuraan koox amar diir ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidamo ah. Kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen inay ka mid yihiin ciidamada gorgor, waxay qas ka wadaan magaalada iyo fawdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan dadka xabado. Maanta waxay bilaabeen inay hubiya la dhacaan xaafadihii dad masaakiina waxaan galabsana ay waxyeeleeyaan, iyagoo ulajadadood ay tahay inay magaalada ka abuuraan carqalad, dagaal iyo barakac iyo rabshado, iyagoo ugu gabanaya amar diidada ay sameeyeen. Dowladda Puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waanwaan ka waday amardiidada ay sameeyeen kooxdaas. Waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaaso, dowladdu wax badan bay dulqaadatay, wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay. Waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan, hubiya la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa. Kooxda amardiidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaaso in dowladdu ay tallaabo ka qaadayso, waajibaadkoodana ay helayaan. Haddii aysan ka waantoobin, dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaasood. Waxaanu shacabka reer Boosaasood ugu baaqaynaa in dawladdu la shaqeeyaan, dawladdu inaysan dib wadan, inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaaso dhibi ka dhacdo, ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaasood. Kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqalada iyo rabshaka abuurka deegaanada Budlaan, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaa xusid mudan in dagaalkii maanta Boosaaso ka dhacay ay ku dhaawacmeen dad rayid ah, kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn magaalada Boosaaso iyo isbitaalada kale ee gudaha magaaladaasi, waxaana magaalada xaafadaheeda qaar lagu garaacay hoobiyeyaal, taas oo cabsi gelisay dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad la socotaan, barnaamijkuna waa Dhuuxa. Dagaalyahanno ka tirsan Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta dagaal toos ah ku qaaday saldhig ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarka ee duleedka Kismaayo, halkaa waxaa lagu dilay hal askari, laba kalena waa lagu dhaawacay. Dhanka kale, dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin maanta waxa ay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ku socdaalayay duleedka deegaanka uu dheegle. Lama helin khasaaraha soo gaaray ciidanka. Waatay dhegeystayaal, waxaan soo wadnaa waxaanan horey looga arkin gudaha dalka Soomaaliya oo lagu soo bandhigay Muqdisho iyo munaasabad lagu soo xiray macaahid u furnaa beelaha Waciisleh iyo Maxamuud Hiraab oo lagu qabtay magaalada Ceelbuur. Laakiin markaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka caawana, waxaan ku haynaa isbahaysiga carabeed oo duqeymo culus ku garaacay saldhigyada iyo garoomada ay xuutiyiintu leeyihiin, dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda oo ka taagan caasimadda Liibiya, iyo xukuumadda shiicada ah ee Iiraan oo shaacisay inuu geeriyooday safiirkoodii u fadhiyey xuutiyiinta. Maxamed Cali ayaa isku soo duway. Walkawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al mayyitin. Wahagaag, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Isbahaysiga carbeed ayaa duqeymo culus ku garaacay saldhigyada iyo garoomada ay xuutiyiinta ku leeyihiin magaalada Sanca, iyadoona garoonka caalamiga ah ee caasimadda uu shaqadii gabay. Warbaahinta taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa shaaca ka qaaday in isbahaysiga carbeed ay horubodayso dowladda Sacuudiga waqti dambe oo xalay ahay duqeymo culus ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca iyo saldhigyo milatari oo ay halkaasi ku leeyihiin xuutiyiinta. Mar sii horreysay ayay warbaahinta Sacuudiga baahisay in isbahaysiga carbeed ay duqeymo ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca kadib markii dadka halkaas ku sugan si degdeg ah looga dalbaday inay isaga baxaan garoonka. Waxay sidoo kale sheegeen inay beegsadeen fariisimo ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ku leeyihiin magaalada Sanca, kuwaasoo laga soo abaabulayay weeraro ka dhan ah danaha Sacuudiga, waxayna intaasi ku dareen in sababta ay u beegsadeen garoonka diyaaradaha uu yahay jawaab celinta weeraro ay xuutiyiinta ka geysteen xuduudda ay wadaagaan Sacuudiga iyo Yemen. Dhanka kale, kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca uu hooshii gabay kadib markii habeenkii xalay isbahaysiga carbeed ku garaaceen duqeymo culus. Ku-xigeenka xogayaha hay-adda duulista hawada ee kooxda xuutiyiinta Raayid Jabal ayaa cambaareeyay duqeyntaas, wuxuuna ku nuxnuxsaday in weerarkaas looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo waxa uu ku tilmaamay gargaarka bini-aadannimo ee la siiya dalka Yemen, iyo duulimaadyada qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Yemen waa sida uu hadalka u dhigaye. Afhayeen u hadlay isbahaysiga carbeed oo lagu magacaabo rukni Turki Al-Maliki ayaa sheegay inay beegsadeen lix xarumood oo ay leeyihiin xuutiyiinta, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa laga soo abaabulayay weerarada loo adeegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, xarumo tababar iyo laba bakhaar oo ay ugu keedsanaayeen diyaaradaha daroniska ah. Xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa shaacisay inuu geeriyooday safiirkoodii u fadhiyey maleeshiyaadka xuutiyiinta. Subaxnimadii hore ee saaka, xukuumadda Tehraan ayaa ku dhawaaqday inuu geeriyooday safiirkoodii u fadhiyey maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ku sugan magaalada Sanca, kaasoo ay sheegtay inuu u dhintay cudurka coronavirus. Sacad Khadiib Raadah oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda shiicada ah ee Iiraan ayaa xaqiijiyey in Xasan Erlo oo ahaa safiirkoodii u fadhiyey xuutiyiinta uu geeriyooday cudurka corona. Waxa uu intaasi ku daray in safiirka uu in muddo la xanuunsanayay cudurkan ayna isku dayeen in laga daaweeyo, hase yeeshee ugu dambeyn uu saakay u geeriyooday cudurka. Sabtidii la soo dhaafay, hoggaamiye ka tirsan xuutiyiinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in Erle ay diyaarad ka qaaday magaalada Sanca iyadoona la geeyay magaalada Tehraan ee caasimadda dalka Iiraan. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa ka taagan caasimadda dalka Liibiya. xaafada ka tirsan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan, iyadoona wadooyinka qaar la soo dhoobay jagboontiyo badan oo aan la garanayn cidda ay hoos tagayaan. Iyadoo ay jiraan xiisadahan siyaasadeed, ayuu madaxa jaamacadda Tripoli soo saaray amar lagu xirayo jaamacadda iyadoona ay joogsadeen daraasadihii ka baxayay. Magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ayaa waxaa muddooyinkanba ka taagnaa xaalado cakiran, iyadoona la arkayay ciidamo maleeshiyaad ah oo la wareegay qaybo ka mid a magaalada. Xiisadahan ayaa ku soo aadaya iyadoo 24-ka bishan Diseembar loo madalsan yahay inay dhacdo doorashada madaxtinimada ee dalkaas, waxayna guddiga doorashada sheegeen in qaar ka mid a musharaxiinta liiskooda la hayo ay maqan yihiin, uuna jira khilaaf u dhexeeya musharaxiinta kale ee ku tartamaya xilka madaxtinimada Liibiya. Arbacadii lasoo dhaafay waxaa la baahiyey muuqaallo muujinaya kooxo hubaysan islamarkaana wata gaadiidka gaashaaman oo gaaf wareegaya wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda, iyagoona sidoo kale hareereeyay xarunta madaxtooyada dalka Liibiya iyo xarumo kale oo muhiim ah. Kooxahan hubaysan ayaa waxay daacad u yihiin Cabdibaasid Marwaan oo mar soo noqday taliyaha ciidamada magaalada Tripolis kadib go'aan ka soo baxay madaxtooyada ayaana xilka looga qaaday iyadoona lagu bedelay Jeneraal Cabdulqaadir Mansuur. Si kastaba ha ahaatee, waxaa caasimada dalka Liibiya ka taagan xaalado siyaasadeed, iyadoona mar weliba la filan karo in halkaasi ay ka dhacaan isku horimaadyo culus. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Waxaan filayaa inaad sugaysaan qabarka qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxaan ku sheegnay ee ah waxaanan horey looga arag Soomaaliya oo lagu soo bandhigay Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa lagu sheegay aroos ayaa loo dhigay dibi iyo sac. Dharka loo xiray labada isguursanaya ayaa loo xiray dibiga iyo saca, waxaana goobta lagu cunay hirib macmacaan. Saca iyo dibiga ayaa la arkayay iyadoo ciyaaro lagu galbinayo, bal dhagaystuhu ku darso waxaaba la yaab lahayd in dibiga iyo saca iyagoo la galbinayo dad kala duwanna ay wadaan la marsiiyey wadooyin ku yaala magaalada Muqdisho. Adduunyada waxaa la yidhi nafta alli malin tu kastaba way arki. Maanta Soomaalidii waa adduunya gadoon bay ku jirtaa. Maanta waxaynaan hore u arag dhaqan iyo caado iyo hiddo Soomaalidu aanay u lahayn iyo magaaladii xamar lagu soo bandhigay. Ilaah baan idinku dhaasiyey, awel maxaynu maqli jirnay casuub la gaalaysiinaya, nin baa naa kufsaday. Maanta halkan waxaan idinku soo bandhigayaa oo midya haddii la soo geliyay dibi iyo sac laysku aroosayo oo loo qabanayo aroos oo loo qalayo hilib iyo wax oo arooskoodii loo sameeyey hilibkoodii la cunayo. Bal ilaahay baan ku dhaartay waati waa cawaanimadii yaa maanta waxay nagu soo socotaa tii ma garanaysaa qisadii laynoogu sheegtay qur-aanka ee nebi muuse ee qoladii markuu ka tegay ay dibiga samaysteen ee halkaa ku caabudeen. Maanta arrimahanna haddii aan la joojin dibi in la caabudo yaa dhici doonta? Bal maxaa ku xiga marka laba dibi iyo sac la isku arooso? Ilaahay baan ku dhaartay tikale ku xitaa waa maxay? Waa in gabadh laba gabdho laysku arooso, laba ninna laysku arooso, waanay dhacday dibadaha ay ka dhacday taa waxaasaanay nagu soo socda. Haddaba arrimahan maxaa ka dhalan kara? Yaana waxaan laga soo min guuriyey dowladda federaalkana kaalintee bay ku lahaan kartaa? Sideena looga hortegi karaa su-aalo umuurahaasi ku aadan? Waxaan weydiiyey aqooyahan Cabdullaahi Maxamed. Ugu horeyn Cabdullaahi, waxaan weydiiyey bal inuu dhagaystayaasha u sharaxo waxa uu ku arkay muuqaalkaasi. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سلام إياه دمان ولا لها إذا عد إسلام إياه الفرقان مقالك وان داوضي كنت مقالكاس sharaxaada laga bixin karo waxa weeye wax argagax leh baan arkay, wax laga xumaado baan arkay. Xataa dhaqankii yacni Soomaalida aan diin fiican garanayn baadiyaha iyo yacni ku dhaqnayd yacni mid aanu ka aragnay ama ka maqalnay ma ahan, bal iska badaayey. Waxaan filayaa tanoo kale weli inaysan taariikhda soo marin giyiga Soomaalidu degto ee Soomaaliya loo yaqaan min laga soo bilaabo raas casayr ama min laga soo bilaabo ilaa afka jigjiga meesha soomaalida xabashadu ka haysato ilaa lagu geeyo raas gambooni inta ka dhexda ee ummadda soomaalidu degto ilaa afka gaarisa ilaa afka lagu yacdo ilaa afka jigjiga iyo ka shishayba inta soomaaliyi degto waa wax aan kuna maqal kuna arag taariikhda intaan ama wax dhagaysanayay ama wax akhriyay. Waxyaabaha aan arkay waxaa ka mid ah dibi iyo neef lo' ah oo sac ah oo inta taci loo xiray maradii ee hidihii dhaqanka waxa lagu sheego dibigiina la agtaagay, dad u mashxaradayaan oo cunno cunayaan oo boodboodaya oo alalaasayaan sidii Marwo iyo ninkeedii oo kale. Horta waxa aan sawirka ka arkay waa intaas. Waa tahay Cabdillaahi, in marka laga yimaado waxaad aragtay oo aad sharaxaad guud ka bixisay, adugu jawaabtaada muuqaalkaasi iyo dhaqan xumadaasi la xiriirta maxay tahay? Walaale, waa dhaqan xumo aan aad iyo aad u fool xun, shareecadeennana aan asal kulahayn, bale aad iyo aad uga fog Islaamka iyo ehelkiisaba. Wahaga Cabdullaahi Maxamedow, in ujeeddada laga leeyahay in dhaqankan la soo bandhigo weliba qarash lagu bixiyo, maxay kuula muuqataa? Walaale, dee wuxuu iila muuqdaa qarashka la bixiyey iyo dhaqanka la soo minguuriyeyba ummaddan hagardaamadii lagu waday mid ka mid ah iyo silsiladaha gaalaysiinta mid ka mid ah ayaan u arkaa anugu. Oo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah faamilkii dibiga lahaa iyo faamilkii sac lahaa aroos gaalaadka ka soo qayb galay arooska Ilaahay lagaga furanayo. Wahagaa kalka lagu qabtay dhaqankan laga soo min guuriyey Hindiya waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ilaala ka ahaa. Marka ma la oran karaa dowladda iyada mas-uulka ah waxa dhacay amaba waa ay ka dambaysaa? Ciidamadan walaale aad tiri meeshay joogeen dhaqan xumadu ka dhacaysay, walaale de Maxamed, ciidankan magaca Soomaaliyeed wata ee laga dhisay Soomaaliya min Hargeysa ilaa Kismaayo, ciidanka ka dhisan wixii markii hore loo dhisay, ujeedooyinkii loo dhisay ee guracnaa bay qayb ka tahay arintan in ummadda la gaalaysiiyo oo iyagu ay ximaayo ka hayaan. Iyagu ummadda la gaalaysiinayo, kuwa dadka tansiirinaya ay waardiyeeyaan, waaba shaqadoodiiba la yaab male in ay waardiyeeyaan dibi iyo laysu waxa lagu sheegay guur loo samaynayo oo loo alalaasayo. Marka walaalo, taasi yacni ayaga la yaab kuma ahan, bale waa shaqadoodii. Dowladdu horta sideeda dad badan dhegaystayaasha, waxaan rabnaa inaan la wadaagin, dad badan waxaa ka khaldan oo muslimiin ah waxa dowlad la yiraahdo iyo dowladu waxa ay tahay. Dowladdu waa in ay dadka ku toosisaa jidka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo ay isku xirtaa Ilaahay abuurtay bulshadan shariicadiisii ay ku toosisaa, oo ma dowladdu ay noqotaa wasiiro isku xirta Rabbi subxaanahu wa tacaala sharcigiisa iyo addoommadiisa. Laakiin inay dowladdan hadda maanta Soomaaliya ka dhisan, waa bilcagsi, waxa weeye inay kala fogeyso khaaliqu samaawaati wal ard iyo bulshadii isagu uu abuurtay iyo makhluuqii uu abuurtay inay kala fogeyso ayay u dhisantaa iyada iyo dowladaha la midka. Taasi waa taaso dowladdu qayb bay ka tahay tansiirinta iyo gaalaysiinta. Maxaa yeelay dowladnimadu waa in la agaasimaa oo loo agaasimo bulshada Ilaahay in lagu xiro. Qaayada iyo ujeedada dowlad loo sameeyana waxa weeye in Ilaahay la raali geliyo, laguna raali geliyo sharcigiisa. Laakiin dowladda maanta Soomaaliya ka dhisan iyo qeyrkood oo caalam Islaam ka dhisan waxay u joogaan in ay Mareykan raali geliyaan, iyo Yuhuudda bay u joogaan, iyo kuwa buudiyahaye Indiya iyo Siiqa inay caabudaan bulshadu oo ay kuwa raali geliyaan, Ilaahayna ka caraysiyaan. Sidaasay u dhisan yihiin kulligoodba aqmareen. Tan hadda Soomaaliya ka dhisan wayba ka sii xag jirtaa. Wataa Cabdullaahi, dhaqamada noocan ah diin ahaan maxaa ka dhalanaya? Haddii ay sii socdaanna sidee bay u fasahaadin karaan dhaqankii ummadda Soomaaliyeed? Hadda walaalo macaana waxaa ka dhalan karaa Maxamed, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ambiyada horta la soo saaray, oo tusaale ahaan Nebi Nuux calayhi wacala nabiya salaatu wasalaam, rasuulkii ugu horreeyey oo dhulka loo soo diro Nebi Nuux buu ahaa. Markii bulshadu laga soo bilaabo Nebi Aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa laga soo gaaro waqtigii Nebi Nuux calayhim salaatu wasalaam, kun sano culimmadu waxay yidhaahdeen oo diintu sheegaysa aan ilaahay gaalnimo iyo shirki iyo minal lagu caabudin ayaa soo martay oo wax shirkiya dhicin. Marka waqtigii nabi nuux marka la soo gaaray sulaxadii joogtay markay dhammaadeen ilmahoodii ka dambeeyey waxay samaysteen calaamado iyo tusaalayaal ay leeyihiin. waxaan ku xasuusanaynaa inaanu mataqaana iyagii cibaadadoodii dadkii sulaxada wanaagsana maadaama ay dhammaadeen inaanu ku xasuusano oo ku weyraxno oo cibaadadii sidaa ku samayno. dabeetana marka iyagu kuwaas cibaadada sawirada sameeyey markay ayagii dhammaadeen awlaadooda shaydaan baa u yimid oo wuxuu ku yiri war way caabudi jireen ma aysan ku dayan jirin, ee caaday bay u caabudi jireen sidii yacni ilaahay loo caabudo oo kale u caabudi jireen, waaba ilaahiyo. halkaasaa marka nabi nuux ilaahay subxaanahu watacaala kasoo diray 950 sano sida qur-aanka ku cadna uu wacdinayey yacni 1050 caaman waxaa ka dhalan kara walaalo waxa weeye. dee wixii nabiyullaahi nuux markuu 950 sano wacdiyayey maxay ku dambeeyeen? waana halka hadalkeenna muxwarkiisu ugu badan yahay ugu culus yahay. 950 sano markuu nabi nuux uu wacdinayey waxay ugu jawaabeen dad yar oo afraada mooye in ay diidaan nabi nuux wacdigiisii oo ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisii iyo nabigu uu soo dirsadaba ay inkiraan. dabeetana ay noqotay natiijada ka dhalatay in la rogo ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka reebay dad yar oo adduunkuba ka farcamay mooye, adduunkuba uu ka farcamay, waa la baaba-asho, cagtaa la marshay, waxaa lagu sameeyey samadii baa la amray biyay sii daysay shubmaya oo xoog badan, dhulkiina amar baa la siiyey biyihii inuu hayo sida aayaadka qur-aanka ay tilmaamayaan oo la wada garanayo. samadiina waa la furay, cirkii ee mataqana dhulkiina waxaa amar lagu siiyey biyaha inuu hayo. dabeetana sidaasaa dadkii ku maashoobeen dad yar oo soo haray mooye oo nabi nuux rumeeyey oo sidaa ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisii ku rumeeyey allana ku rumeeyey rasuulkii uu soo diro nabi nuux ahna ku raacay. dadkaas la halaagay waxaa ka mid ahaa nabi nuux wiilkiisii ayaa ka mid ahaa. nabi nuux ummaddii loo soo diray sababta lagu halaagay maxay noqotay? in ay caabudeen sawiro iyo timsaal iyo mataqaana asnaam ay ilaahay min duuni illaahi subxaanahu watacaala ay caabudeen, sidaasa halaagu uga yimi. marka walaalo maxamed, taasi waa taas waxay noqonaysaa marka in arintaani ay ka dhalato halaag jameeci ah oo lagu wada halaagsamo midka saalixa iyo midka mataqaana dhur darsaday intaba ay ku halaagsamaan. ugu dambeyntii cabdilaahi, sidee looga hortegi karaa musiibadan oo qayb ka ah silsilada sida muuqata isdaba yaala oo ummadda lagu marin habaabinayo? waxaan walaal waxa looga hortegi karaa, horta marka koowaad bulshada waxaan ugu baaqaya muslimka ee soomaaliyeed in ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka cabsano warhooy ummadda soomaaliyeed ilaahay ka cabsada, waxaanoo kale diinta looga baxaa, waayo waxaan ilaahay jideyn markuu qofku jideeyo rabbi subxaanahu watacaala markuu waxaan ilaahay jireen oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga uusan ilaahay iyo rasuulkiisu shaarici weeye aysan noo jideen markuu qofku jideeyo wuxuu noqonayaa oo isu bedelayaa qof diinta ka baxay oo la yimid. weliba tani waa kufri, maxaa yeelay in la yiraahdo laba bahaahin ama laba neef oo ilaahay abuuray oo iyagu aan wax dambiya lahayn sidii nin iyo naag camal oo kale in loo sameeyo, diinta islaamkay waxay ku tahay dulmi, dhaqanka soomaaliday waxay ku tahay dulmi, jiritaanka xataa bini aadankay waxay ku tahay dulmi, tani waa kufri. waxaana kufrigu aan u sababaynaya oo aan dadka ugu cadaynaya sababta ay ku gaaloobeen dadkani waxa weeye waxay jideeyeen waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu jideyn, waxaan diinta islaamka meel la kaga ool, waxaan nabi maxamed inoo sheegin, waxaan diin islaam ku dhaqmin, waxa dhaqanka bini aadanka iyo curfiga aadamaha ka hor imaanaya ayay sameeyeen. marka taasna waxay noqonaysaa قفك عمل لي ماذا عمل كاسن ونبي عليه الصلاة والسلام يدينك إلهي أن كسوا أرورين وحوي ومردود والوعي ومع ذلك وحوي صاحبه وحوي صار كافرا كافر بنقنا يا بالله العظيم ضدك وحاسمي ودينك بح ولا لوحة لقسو من قوري محمد برنامج كان هندية لقسو من قوري هندية لقى كاني ضد قالة أو صومالية نقارة كقاطي دولة دون حماية وتهوى وردية نيسا بلشادة وحانو قباقينا نقا مداس وانو اغين هادا كهر بطلان بالا كاني يدو وحال يدو يوغو أو لا متقان عبادة لكن ضدك اللوغة ديكي اكسسيس اللوغة ديكي هادا كهر نوايبا نعضيو sida hadda aan xogta ku hayno 93 markii ay Unisom timid Soomaaliya ciidamadii yimid oo soo duulayaasha waxa kamid ahaa ciidamada Hindiya oo ayaguna dhaqankan hadda meel kale laga keenin waxaan Hindiya laga keenay Hindiya lada dadka gaalada Hinduuska ba lada caabuda waad ogtiin dad badan oo muslimiina ayay waxay u laayeen lada maxaad u qalateen waayo ayagu lada way caabuda marka hadda Soomaalida waxa la rabaa in loo bedelo kuwa looda caabuda oo in la helo yani hadda eeg bulshooyinka bulshadii Soomaalida waa lagu dhex jiraa waa la tirtiraya qaar waxa la rabaa in laga dhiga kristan qaar waxa laga rabaa yahuud waxa laga rabaa kooxa yahuuda iyo kooxa kristana kristanka baa qayb kale orthodox baa laga rabaa waxa laga rabaa mataqana kuwa mataqana ah catholic baa laga rabaa waxa laga rabaa yahuud haddana waa kara waxaan u jeednaa bulshada in la loo aasaasayo qayb kamida laga dhigayo bulsho mataqaana siiq ah ama buudista ah oo la caabuda kuwa waxa soo socda kuwa hadda ay eeraan karkarinayso oo suufiyada qabuura caabudka wax weey iyaguna waa mataqaana waa kuwa neeruuska dabka shito mataqaana dab caabudka yaani gaalnay gaalaysiinta waa la wada meel kale kama iman ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu ka baryayna ilaahay inuu inaga badbaadsho maxamedow arintaasi waa arin fool xun oo aad iyo aad u fool xun shariicadeenana diinka bax ku ah aynagana dhaqankeena dul dadnimo xuma ina ku ah bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war Ilaahay u noqdo oo waxaas ka fogaada oo waxa ka fogaada dadka waxa ku dhacana dadkaas waxa u furan inay toobad keenaan maxay la toobadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ghafurur rahim محمد أن بلشتنا فهنسيني لغن كان هنديا ذاتك كنو هندوسك قيبي كليه نمانك نوعا كنق ما ونمانك سيقا دوبك إحريه نمانك أيقا أهي لغنك سوى كنق ما إيا قيبا بضن أوكلو هندوسك كمينة لكن أصلك أيقا أوه وإنسينا اللو فهمه إلهي سبحانه وتعالى حقه النوافتشيو هل نقول دل الدين كيسا دين عظيم وحكا قبل برامشك روحيان اسلا سوغاني مناسبة لغو سوحري معاهد افرناه بالها وعيس لأي محمود هراب ايا لغو خبتي مقالة عيل البور وحاك السوقي بقالي مرتكلا دوان ايا مسهولك وصر اي ولاية دقل قدود معاهدة الانوار اي المشكات او اكلا فرنا بالها وعيس لأي محمود هراب ايا لسوق قبل قبل وحانا كأفلحي ارضيدي بالها سؤول شيء اي وحكا براني معاهدة سي قد بدك لدوان ايا لغا جيدي مناسبة ده وحانا كهور مرينا أغاس عبد الله الداهر أحمد أغاس كباشا مرصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أيان مهد علينا يا بيت كان سوك أنك أني أنا وكوينين إلهي كلام كيسة هي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام أن وحى معاهد بربنا أي كفر أنت أنت يقمنان كبرنا يا نمارت الله سبحانه وتعالى أسر تقليي أن وحانك لنا مهد علينا يا والدين تي كب iyay xaqootan juhdiga faraha badan oo wana samray oo wana dul qaatay ilay ardadooda diinta islaamka maartay inay bartaan ay u daayaan oo maartay waqtigoodii qaaliga ahaa ay ku bixiyaan diinta islaamka kuna samray waxaan kaloon uga mahadcelinayaa qabaailkii ay ka tirsanaayeen oo beelaha maartay aruuriyay jamciyay ardada iyo macaahida dhisay waan u mahadcelinaya ilaahay khayr ha siiyo waxaa loogama baahan yahay intaan oo kale inay maaragta booska ay ka baxeen inay soo buuxiyaanna waa looga baahan yahay sidaa ayaa sii baraarujinayaa intaa ka bacdi alla subxaanahu wa tacaala ardadan waxa weeye maanta waa ducaad ducaadda luqmaanul xakiim markii alla subxaanahu wa tacaala ka qisoonayey oo wiilkiisa uu farayay inuu maaragtay diinta islaamka inuu u istaago wax badan ayuu kala dardaarmay dardaaranku waa soo socoyey kii ugu dambeeyey oo alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka u aqisooday waxaa ka mid ahaa yaa bunaya aqimi salaa wamur bilmacruuf wanha cani lmunkar wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min casmi lumuur aayaddaasoo ka hadlaysa inaad salaada toosiso dadkana aad macruufka farto munkarkana ka reeb arrintaasi waa go-aamada go-aanka ugu wanaagsan arrimaha la go-aansada midda ugu wanaagsan oo ugu fiican waayo arrinta kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdullaahi daahir axmed ugaaska beesha murugsade goobta sidoo kale waxaa ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax oo ah ugaaska maxamuud hiraab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale mahaddaas alade kadib waxaan u mahadcelinayaa walaayada gobolka galgaduud oo maaragta hadde alla kuro yahay oo hogaaminaya maanta nalana joogo waaligeenna iyo odayaasha kasoo qaybgalayaasha ugaasyada hadde alla kuro yahay nuqubada marti sharafka qiimaha badan leh dhammaantood waa u mahadcelinaya waana soo dhaweyhaa sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa insha allah una mahadcelinayaa macalimiinta muddada dheer kasoo dhib jirtay oo waxbaraydayo u samraydayy ragga culummada halkan fadha maanta arda maaha oo ardadan la dhihi maayo waayo waxaa la yidhi waa beriyey sacbal guma aadsho wixii maarka haddii allu kuroon yahay intaas idhugula maqnaayo maanta lasoo bandhigay qof kasta oy iimaan lana haddii allu kuroon yahay waa ay ilmayday alxamdulilaahi maasha allah ayaan leenahay ilaahay ha u siyaadso macalimaantii iyo ardada iyo waalidiinta dhammaantoodna waa u mahad celihaynaa waxaan leeyahay soo dhawaada iyagana cisi iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo culummada haddii allu kuroon yahay maanta halkan bandhigga qiimaha badan la kusoo saartay oo sharafta iyo wanaagga qiimaha badan ay ka muuqdaan haddii alla kuroon yahay muddada ee samrayday ayagana waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraada ilaahay hayda siiyo diinka maanta aad hadii alla kuroon yahay soo bandhigteen ood xambaarsantihiin kuwii maaragta aakhira iyo adduun midna aan ku khasaaray ilaahay hayda ka dhigo oo maaragta haddii alla kuroon yahay dadkooda iyo diinta iyo haddii alla kuroon yahay dalka intaba wuxuu qabta waxaan hadalka ku soo gaabihaa inaan dheereeyo ma rabo haddii alla kuroon yahay juhdi badana laydinku baxshay muddo dheeraad xaraysnaydeen maal badana laydinku baxshay waxbarasho qiimo badana laydin siiyey insha allahu biidnillahi alkariim inay khasaartana lama rabo waxaa la rabaa inaad dadka muslimiinta wax loogu qabto cadowga haddii alla kuroon yahay dalka looga baxo dadkii waaba uu farfariisto dadka hadda aniga jiilkayga o dhan waa garkaana uu cadaadayo nin haddii alla kuroon yahay bannaanka kaawada socday karaa waa gaaban yahay maanta dadka la rabo inaad maryaha iyo sabarka ku xirtaan oo cadowga ay dalka iyo diinta iyo dadka kusoo duulay ay ka saaraan waa raggiina halka fadhi oo maanta wixii idin baray amaalguud aad ka dhigtaan ilaahayna hadda idinku waaji waxaa la rabaa insha allahu biidnillahi alkariim maryaha inaad sabarka ku xirataan ummadda haddii alla kuroon yahay wixii laydin baray aad uga faa'iidaydaan cadowgana insha allahu biidnillahi alkariim aad dalka ka saartaan ilaahayna waxaan leeyahay kuwii maanta haddii alla kuroon yahay lagu faa'iiday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hay soo saaridda lasoo saaray wax badan lagu dheefay ilaahay haydin ka dhigo insha allahu biidnillahi alkariim waxaan leeyahay maanta wax qiimo badan oo maaragtay haddii alla kuroon yahay ummadda muslimiinta ay ku faraxbaday oo haddii alla kuroon yahay bandhig qiimo badan ah lasoo dhigay dadkiina insha allahu biidnillahi alkariim qof kasta oo fadhida ama maqle oo maanta haddii alla kuroon yahay idaacadda ka dhegaysee waxaan leenahay wixii lagu maqnaayo waa aad aragtaan dadka haddii ilaahay idinkasa leeyahay oo idin siiyey ilaahay oo owlaad ah oo maaragtay haddii alla kuroon yahay duurka joogta oo ama waxbaratay ama aan waxbaran waa in haddii alla kuroon yahay maaxidda lagu soo xareeyo waxbarashadana lageeyo innagoo ka bilaabayna insha allahu naftanada meesha hadda ay kasoo jeedeen ragga culummada halkan jooga insha allahu biidnillahi alkariim oo jecel inaan intii hore aan ku wadnay aan haddii ilaahay idmo sii laba laabi doonno haddii ilaahay idmo marka waxaan leeyahay insha allahu biidnillahi alkariim soo dhawaada gaalada iyada xaddahdee gaalada allah muslimiintana allah qawiyeeyo madar khayr qabana allah keeno intaasaan hadalkayga kusoo koobaa waqti kooban hadalkiina la koobana la yidhi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax oo ah ugaaska beelaha maxamuud hiraam markaan waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu goobta ka jeediyey xafladdana kusoo gebagabeeyey sheekh cabdullaahi abuu khaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud alxamdulilah aladii fadalana wajcalanaa khayr alumam waarsala ilayna rasuula zakaahu biaxsani alakhlaaqi wacdami alqiyam waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادات العرب والعجم وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أولًا الله سبحانه وتعالى أيها الأعلنين alle nicmooyinka farbadan mid muuqatay mid qarsoon nooga nicmeeyay allah soo mahadelinayna allahumma lakal hamdu kullu walaka shukru kullu ba'da allah subhanahu wa ta'ala waxay noo tahay in maanta aan ku sugnahay ama maaragtay taagnahay dariiqa tamkiinka dariiqa khayrka maaragtay in maanta insha allah meel walba macaahid saan ugu soo xirinto farxad gaar ah ayaa ummadu ku farxada baynama cadowga ama gaalada maanta marka shaashadaha iyo kulamadooda aad aragto ay yihiin niman gogoobay oo waayila ah oo maaragtay iska tagay marka baaba'ayo ay yihiin dhalinyaro yaraad dhalinyaradoodu waa yaraad taas marka markii la fiiriyo dad dhalinyaro ah soo kacaayo iyo dad maaragtay dhulka galaayo oo maaragtay oo 80 jir iyo 90 jir hadda madaxdooda waa aragteen oo ku hadda tartamayo 80 jir 70 jir 90 jir wa dhalinyarada kugu jirto nimanka tartamayo gaalada taas marka inqiraad oo cadowga iyo gaalada inuu ku socdo dadka muslimiintana kor u kac ay leeyihiin taasna marka insha allahu tacaala aayadii allah subxaanahu watacaala uga hadlay suurat nuur wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacmiluu saalixaat laa yastakhlifannahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qablihim walaymakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون بشارتاس الله سبحانه وتعالى نو بلن قاداي اني نو موقنيسو نو بداميسو مبشرات اي جيران قودبك سدحات ان ان براريجو ان رب وحوايه كلمتاس وحي كو ادنتا ايرق دالينغردا او لمد معت كو سوبخاي او حد ددكا رنتي علمدا اه وح سو فهمي مدن اها طلبه العلم runtii kelimadaas ayga ayuu ka aadan tahay maxaa yeelay waalidiinta doorkoodu ay soo guteen waxa waaye barbaarintii iyo korintii iyo fursad waxbarasho maanta idin siiyaan kaalintaasay soo guteen macalimiinta iyo dadkii gacanta idinku hayay ayagana intaas waxay u fadhiyaan u dadaalayeen in maaragta aad faa'iidaysataan doorkoodii kaalintooda waa ay gutay maktabkii dacwada iyo walaayada guud ahaan dantiini maslaxadiini guud ahaan mujaahidiinta rag maaragtay oo cadowga la hardamaayo amnigiina iyo qayb ka leeyihiin in amni wax ku barataan waxaa la dhihi karaa intaas dhan kaalin fiican ayay guteen maanta idinka ayaa laydin soo gaaray weliba munaasabadan oo qalinjibinta ah waxay ku soo aadeen ayadoo xaq iyo baadilkii hardankooda sidii u socdo oo waddanka ama bariga afrika maanta muslimiintii iyo gaaladii siraacgoodii iyo halgankii cudowgaas laguli jiray inuu sidiisu muslimiinta sumuudkooda maaragtay ay u taagan yihiin cudowga ay hor fadhiyaan guud ahaanna barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم